السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. سورة البقرة آیت نمبر 116 کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور انہوں نے کہا: اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں. اللہ کی مسجدوں سے روکنے والوں کا یہ ایک اور ظلم بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بھی بنا رکھی ہے. چنانچہ یہود نے سیدنا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. اسی طرح مشرکین عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا. ان کے بارے میں سورۃ توبہ آیت نمبر 30 میں اللہ کا فرمان ہے: وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ. اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ ان کے اپنے منہوں کا کہنا ہے، وہ ان لوگوں کی بات کی مشابہت کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا. اللہ انہیں مارے، کدھر بہکائے جا رہے ہیں. اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا: أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا. پھر کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے ساتھ چن لیا اور خود فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لی ہیں؟ بے شک تم یقیناً ایک بہت بڑی بات کہہ رہے ہو. یعنی لوگوں کو تو اللہ نے بیٹے دیے اور نعوذ باللہ خود اللہ نے بیٹیاں چن لی. اور اسی موضوع کو اللہ رب العالمین نے مزید آگے بیان فرمایا ہے سورہ مریم میں آیت نمبر 88 سے 95 تک: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے، بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات کو آئے ہو. آسمان قریب ہے کہ اس سے پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کر گر پڑیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اور اولاد بنائے، کوئی بھی اولاد بنائے. آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے. بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن کر شمار کر رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہاں اللہ رب العالمین نے شرک کرنے والوں کو، اللہ کے لیے اولاد قرار دینے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی دھمکی لگائی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے؟ سب کو گن کر اللہ نے شمار کر رکھا ہے، اور سارے اکیلے قیامت والے دن اللہ کے سامنے آئیں گے. سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض. فرمایا کہ اللہ کی ذات ان باطل دعووں سے پاک ہے کہ اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں قرار دینا اور اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرنا. آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے مملوک اور اس کے بندے ہیں، اور اس کے حضور عجز و انکسار اور جھک جھک کر جاتے ہیں، بندوں میں سے کوئی اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اولاد تو دو متناسب ذاتوں کے اختلاط سے پیدا ہوتی ہے، اللہ کا کوئی شریک اور نظیر نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی بیوی ہے، پھر اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے، حالانکہ یہ اسے زیبا نہیں، وہ مجھے گالیاں دیتا ہے اور یہ بھی اسے زیبا نہیں، تکذیب تو اس کی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں، اور گالی اس کی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، فرمایا میں پاک ہوں اس بات سے کہ میری کوئی بیوی ہو یا کوئی اولاد ہو۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان محشر میں نصارہ کو بلایا جائے گا، عیسائیوں کو، کرسچنز کو، اور ان سے کہا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اللہ کے بیٹے مسیح کی عبادت کرتے تھے، تو ان سے کہا جائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کی تو کوئی بیوی ہی نہیں۔ بخاری کتاب التفسیر، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذیت و تکلیف کی بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے، لوگ اس کی اولاد بناتے ہیں پھر بھی وہ ان کو عافیت بھی دیتا ہے اور رزق بھی دیتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الادب۔ میرے محترم بھائیو، یہاں پر شرک کا سخت رد کیا گیا ہے اور اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے، پہاڑ گر جائیں کہ ان ظالموں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کر دیا۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، نہ یہودی ڈرتے ہیں، نہ عیسائی ڈرتے ہیں، نہ مشرک ڈرتے ہیں، نہ کلمہ پڑھنے والے ڈرتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک و کفر کے اندر اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت میں شرک کرتے ہیں۔ لوگوں کو ڈرنا چاہیے، قرآن پڑھیں، قرآن آپ کے سینوں کو توحید کے لیے کھول دے گا، اور جس کا ایمان توحید پر پکا ہو گیا، اللہ اکبر، وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے، آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پختہ عقیدہ عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنی میں موحد بنا دے، اور ہمارے اندر عقیدہ توحید اور اللہ پر ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ ساری دنیا بھی اگر مل کر ہماری دشمن ہو جائے تو ہم اس سے ایک لحظہ کے لیے بھی پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ رب العالمین استقامت دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔